538. 538.

Yours Foreign, and this is my new track on A State of Trance. This is Leon Bollier and you're tuned in to A State of Trance. Radio 538. 538. Ah. twitch.tv/ASOT or YouTube for non-stop the best in trance and progressive. This is A State of Trance. We'll be right back. 538. 538. voorstellen als je de Matrix hebt meegemaakt vroeger, of de Dansalon of iets dergelijks, of legendarische clubs in Nederland waar dit soort muziek vroeger gedraaid werd, dat je denkt van, ah, wat klinkt dit lekker. Ja, hè? Ik wil terug. Het komt weer terug. De muziek is terug. Sean Murphy met Sweet Dreams, een nieuwe release, maar die klinkt een beetje als de 90s en die werd gedraaid in Ferry Kors door zijn maandelijkse Residence Mix. Dankjewel Ferry voor weer een mooi setje. Dank je. Waar kunnen we je allemaal verwachten binnenkort? De komend weekend ben ik in ieder geval in San Francisco. Oeh, nice. In de US. Kijken of ik binnenkom. Mooi, hè? Ja. daar doe ik een Guriella show tijdens Dream State. En voor andere tour dates kun je terecht op verrekosten.com/tour. Top. Nou, dankjewel voor je guest mix nogmaals. En volgende week zijn we terug met een nieuwe editie van de State of Trends. Fijn weekend. Thank you for tuning in. For more info and tunes, check astateoftrends.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance. Radio 538. Dance. Smash. Jennifer Lopez and David Guetta. Save Me Tonight. No.